Раздзел 3. Унесеныя каханнем. Вялікае каханне, яно самае небяспечнае, калі вы мужчына і нарадзіліся з хворым сэрцам, і калі вы жанчына з зачараваным розумам, але вы такой не нарадзіліся, вас такой зрабілі дзеля вашага шчасця, а як жа? Я аддала гэтай ілюзіі ладную частку жыцця, і мне шкада страчанага часу. Мае раўналеткі не стамляюцца купляць білецікі гэтага несумленнага розыгрышу. Распаўсюджвальнікі латарэі міла ўсміхаюцца з вокладак жаночых часопісаў і экранаў тэлевізараў, завабліваюць са старонак сентыментальных кніжак. І вось ужо аранжавы ўзровень пачуццяў зносіць у кабеты дах. Мінаховы здароўя умывае рукі з антыбактэрыяльным мылам і ківае ў бок МНС. Ваш розум поўнасцю затоплены. Каханне, лічыце вы, вільготная сурветка, якая абараняе вашу анімічную аніму ад перасыхання, змякчае і араматызуе. З'едзенае нікацінам, атручанае жоўцю цела больш не просіцца, як маленькае, на ручкі да смерці. Свет набывае яркую рэкламную абгортку. Райскі смак з'еў і парадак, добразычлівы смех у кожным малюнку сонца. І тогда наверняка вдруг запляшут облака, у нашым учрыждзенні актыўна создаецца атмасфера волшебства. Шалеюць духавыя аркестры, зебрамі, што танчаць канкан, узлятаюць міжнародныя шлагбаумы. Памежнік з напускной сур'ёзнасцю гартае пашпарт, блендамедна посміхаецца, ласкава запрашаем у свет сапраўдных каштоўнасцяў. Фотакарэспандэнт просіць вас затрымацца усяго на хвілінку, калі ласка, міс. І вось ужо ваша фота на кожным з паветраных шарыкаў моднага ў гэтым сезоне колеру расціснутых суніцаў, шарыкаў, якія падазрона нагадваюць надзьмутыя прэзерватывы. Не ў першы, але дакладна ў апошні раз вы марыце. Пасля прыніжэнняў на працы і дома, дзе вас энергічна выціскалі, нібы анучу, соўгалі вамі па пляўках і макроце, вы яшчэ знаходзіце ў сабе сілы на высокую паэзію мары. Хіба гэта не дзіўна, не загадкава? З выступленняў палітыкаў мне вядома, я носьбітка ўсяго самага добрага, стваральнага і дэмісезоннага, але пра сёе тое палітыкі маўчаць, нібы ў іхніх ратах павырасталі чароўныя грыбы валадаркі ведзьмаў. За забыццё маркі кахання з узростам плаціш усё даражэй, і аднойчы яно робіцца непад'ёмным у цане. Жанчына жыватворная крыніца самаахвярнасці. Ці не жадаеце ахвяраваць сваёй пасадай старшыня рэгіёна? Калі я выдам у эфір праўду пра вашыя справункі, кроў пеўня, якога вы вырошчваеце, каб улагодзіць змрочных багоў росквіту, згусне задоўга да свяшчэннага рытуалу абезгалоўлівання. І тады абезгалоўленым стане рэгіён. На нядзелю я запланавала паход на рэчавы рынак. Зрэдчас час я наведваю гэты кірмаш пыхлівасці, месца засяроджанага паломніцтва кабет у пошуку і карыкатурна сур'ёзных сямейных пар, якія тут культурна адпачываюць. Год 15 таму я прыходзіла сюды змагацца за свае правы, то бок за галоўнае права кожнай жанчыны быць ябомай. Ой, прабачце, ядомай, не-не, вядома, любімай. Бо мне, як і кожнай жанчыне, самазабыўна паглыбленай у тэлевізар, столькі разоў марна жадалі менавіта быць любімай, і я, тэлевядоўца, была нічым нічым не горшая за тых, хто знаходзіўся па іншы бок экрана, замураваная ў саркафаг свайго тэлеамплуа. Цяпер я напаўразбураны рэактар, у якім ідзе рэакцыя самараспаду, ідзе хуткімі псіхасаматычнымі тэмпамі, актыўна і канструктыўна. Звычайна я наведваю павільёны з жаночым адзеннем. Ніводная рэч тут не адпавядае майму ўяўленню пра сябе. Ненавіджу асвячоны начальствам дрэс-код, але менш за ўсё мне хацелася б выглядаць як каралева нафтазапраўкі. Сучасная мода квазі-эратычная. Узяць хаця б вунтую чорную сукенку. Крой на манер манаскай мантыі, рукавы няроўна разадраныя ад пляча да запясця і не разыходзяцца толькі таму, што пасярэдзіне прыхоплены вузкай палоскай тканіны. У такой сукенцы нязручна працаваць, затое яна выклікае ў падсвядомасці мужчыны вобраз жорсткага згвалтавання нявінніцы. Суперсексі. Мы задушаны самакантролем і развучыліся казаць пра свае жаданні. За нас крычыць адзенне, але ці нашыя гэта жаданні? Абарыгенкі не задаюць сабе такіх пытанняў. Адзінае, пра што яны пытаюцца ў люстэрка, ці спадабаецца гэта яму. Назіраю за жанчынамі, узрост ад 10 да 60, шалеючы ад пачуцця пакупкі, радасна паддаючыся калектыўнаму псіхозу, горда выступаюць айчынныя венеры з пены аптовай барахолкі. Летуценна топчуцца ў калготках на кардонцы, кінутай проста на мёрзлы бруд, глядзяцца ў люстэркі, што паслужліва трымаюць перад імі прадавачкі, тёткі з падарванымі спінамі, выматаныя начнымі аўтобуснымі рэйсамі на Чаркізаўскі. Гандляркі набываюць оптам жаночае шчасце, валакуць яго ў непад'ёмных торбах сваім пакупніцам, кемлівым лялечкам на стадыі трансфармацыі ў добраякасных баўкіт, добраякасным баўкідам, якія адчулі пагрозу ад новага пакалення кемлівых лялечак. Калі б мужчыны галасавалі за розум, гонар і сумленне, ды не нашай эпохі, а проста розум, гонар і сумленне, свет быў бы іншы. Але яны паўсюдна галасуюць за маладосць, наіўнасць, зграбную фігурку, прыгожанькую пыску. Тэлевізар не стамляецца вяшчаць пра сацыяльную скіраванасць бюджэту, але каханне, дзяржава, дзе не працуюць праграмы па падтрымцы маламаёмных. Жанчыны выходзяць з-пад кантролю і куды ж? Ну, зразумела, на рэчавы рынак. Многім з іх хочацца памяняць працу, горад, лёс. Але ўсё скончыцца тым, што яны памяняюць гардэроб. Заходжу ў павільён, шыльда на якім хлусіць. Тут гандлююць прадукцыяй вядомага брэнда. Прымяраю фрэнч з пагончыкамі, гляджуся ў асколак прасторы за спінай. Гандляр падбег з люстэркам. Чорт, я нагадваю упаўнаважанага харчатрада ў пастаноўцы правінцыйнага тэатра. Не хапае толькі парабелума. Пытаюся пра джынсы майго памеру. Пакорпаўшыся ў завалах, прадавец выцягвае такія вузкія штаны, што давялося б нацягваць іх лежачы, а потым яшчэ і паскакаць. Аптымістычна, з упэўненасцю ў заўтрашнім дні, джынсы ўразаюцца ў пахвіну. «Купі, мілая мля», – кажуць мне вочы гандляра. «Можа, тады знойдзецца нехта і страсным позіркам прапаліць табе сэрца, як хлапчукі ў тваім дзяцінстве, вох, і даўно ж гэта было, прапальвалі на табе піянерскую спадніцу, злавіўшы сонца ў лінзу, а настаўніца шукала ў тваім заплечніку цыгареты». Калі ты гэта купіш, не выключана, што табе ўдасца ўрваць глыток высокаградуснага забыцця, якое можна атрымаць з дапамогай цела гэтага самагоннага апарата. Ну, давай жа, баба, пакуль на цябе яшчэ хоць нехта захоча ўзлезці. Выцягні з кладоўкі ўласнае закінутае цела, адмый пачок, пачысці змеявік і каб вогнены ручаёк пацёк па жылах. Як цудоўна! Тады ты прыбяжыш сюды зноў, раскашэлішся і на шведар са стразамі, і на боцікі на высачэзных абцасах. У такім абутку лёгка зламаць нагу, але прыгажосць нават гіпс не псуе. Гіпс – нішто у параўнанні з каханнем. Тое, што доктар прапісаў: «Дзеўшка, такую фігуру нельга хаваць!» Мужчына стараецца на поўніцу, і мне робіцца весела. Трэба крышачку падмануць сябе, і відавочную сквапнасць прадаўца можна прыняць за шчырае захапленне. Вось ён, універсальны рэцэпт атрымліваць ад жыцця якое-кольвік задавальненне. Культываваць дэкаратыўныя рамонкі ілюзій, выполаваць пырнік сарказму, нанімалася ты ці што, быць аголеным электрапровадам, ад якога трэба хутка аддаляцца скачкамі, каб не трапіць пад напружанне, провадам, што транслюе адно горыч і расчараванне. Усе навокал пад кайфам, а ты хіба падшытая? Ага, падшытая. Вяртаю рэчы назад, мне нават крышачку шкада артыстычнага хлуса прадаўца. Джинсы стрэйч, упэўненасць у сваіх стрэйч правах, ого-го, рэвалюцыя, лозунг якой гучыць так: новае каханне вымагае новых джинсаў. Новыя джинсы – рэч безумоўна сакральная. Джинсы дапамогуць пераадолець сіндром выпаленай зямлі, па якой мамаем прайшлі ўсе вашы папярэднія, бо гэты мамай да іх зусім не падобны. Да д'ябла сціпласць і стрыманасць. У 40 яны ўвогуле за афішай гэтай драмы. Вобраз дапоўніць чырвоны станік у інфернальна-чорнай карункавай пене. Пошласць абавязкова выратуе свет, як не раз ужо выратоўвала. Часам дама раскашэльваецца нават на покрыва сонцам і месяцам, што адначасова ззяюць на сінім штучным шоўку. Ах, такое толькі ў раі магчыма. Лёгкім рухам рукі гэткі ўзмах стыльнай багіні. Яна сцягне покрыва з ложка ў патрэбны момант, які вельмі хутка настане. Упакуйце яго, калі ласка, загарніце ёй мужчыну. Не, таго не трэба, толькі гэтага. А яшчэ, калі ласка, падлічыце: сарочка з празрыстай тканіны, смочкі ваяўніча тырчаць, як гарматкі, самае тое. Памада, туш для веек, пудра ў аксамітнай пляскатай скрыначцы і абавязкова вунь той парцалянавы начнік у выглядзе папугая. Гэтая птушачка, транспартны сродак хітраватага башка камы, ідэальна падыдзе, каб займацца любошчамі пры святле, якое пранікае з птушынай дзюбкі ды ў яе з-пад хваста, дзе таксама ёсць адтуліна. Парцалянавыя, у адрозненне ад жывых, спаражняюцца зяннем. Охо-хо, ілюзіі абыходзяцца нятанна. Але будзе нашмат горш, калі наванароджаны цэнтр ініцыятыў у падтрымку разнаполага кахання, у якім кабета цяпер галоўны ідэолаг, не прызнаюць легітымным. Мужчына, дзеля каго ўсё гэта набываецца, застанецца халодны, як Брусэль да нашай краіны. Добра аплачаная ініцыятыва не атрымае ўвагі афіцыйных уладаў. Ах, ды такога проста быць не можа. Сэрца закаханай, знятыя скура і санкцыі. Дама ўпэўненая, што цяпер, калі яна такая прыгожая, у яе няпростых адносінах з дырэктарам фірмы, якога яна беспаспяхова клеіць, намеціўся этап новых стратэгічных рашэнняў, а можа нават рэгулярных самітаў. Пакуль жа запас гатовай да ўжытку жарсці на яе складах зашкальвае, а рэалізацыі ўсё няма, нягледзячы на тое, што адпускныя цэны ўжо не раз зніжаліся. Крызісны ўзрост. У адрозненне ад фірмы, дзе яна працуе, дама не супраць аддаць усё бясплатна. Такая вось рэкламная акцыя на карысць таго, хто ў гэтым не мае патрэбы. Ах, дырэктару варта было паслухацца прыроды, якая ўжо ахрыпла, клікаючы яго, як матуля пяцігадовага неслуха да сціплага, але пажыўнага пачастунку, каб ён выпіў з рук прыроды энергію сонца, адціснутую разам з мякаццю. А ён, дурненькі, усё гуляе са сваімі джыпамі, банкаўскімі карткамі віза ды з насеннем катастрофаў, такіх як свабода слова, а вунь яшчэ гендар і што-што харасмент. Такія прыгожыя словы. Заўважна, пану дырэктару прыемна вымаўляць іх перад замежнымі партнёрамі, каб паказаць, ён чалавек прагрэсіўны. Дама горда шыбуе праз натоўп да выхаду, дзе яе з практыкаваным позіркам махляркі перахоплівае менеджарка касметычнай фірмы. Наведайце школу для прыгажунь, тое, што вам патрэбна. І кабета, якая глядзіць тэлебачанне і ганарыцца сваёй самастойнай пазіцыяй па многіх пытаннях знешняй і ўнутранай палітыкі, пакорліва цягнецца ў сыры паўпадвал, дзе дазваляе кансультантцы ўпарыць ёй шалёна дарагі крэм для палётаў у ціхае балота свабоды слова. Аднаго адзінага – твая. Жанчына, якая валодае інфармацыяй, заўсёды робіць свядомы выбар. Яна выбірае жыццё, у якім ёсць месца шчасцю. Цяжка ўзброеная асабістымі жаданнямі жанчына здала крэпасць без адзінага стрэлу. Войскі прывабнага праціўніка маршыруюць па плошчы яе душы і тэрыторыі згоды. З палкасцю яна дэманструе ўдзельнікам гэтага параду, на шчасце не гей, сваю падтрымку і салідарнасць, а сэрца ад нясціплых жаданняў зрываецца з рытму, як-ніяк 40 гэта вам не 20. З карвалолам у руцэ яна застывае перад тэлевізарам, дадае некалькі кропель з'едлівасці ў еўрапейскае права на выміранне. Так-так, усё правільна, кажуць брацкія тэлеканалы. На працы голасам аўтаадказчыка, дапустім, яна працуе бухгалтаркай. Яе сацыяльнае «я» адчывае дакучлівых маркетолагаў, прамы урон для кампаніі. Затое жаночае «я» шчыпле траўку ў кампаніі свяшчэнных кароў надзеі. І вось яе новы сцэнічны вобраз гатовы. Цок-цок-цок-цок, ідзе па калідоры установы, уся такая ўпэўненая ў сабе стерва з мабільнікам, загадзя адключаным. Перад кабінетам шэфа як бы адказвае на званок. Ха-ха-ха, не смяшы, тут вельмі сур'ёзны чалавек, дырэктар, у новых строях з завушніцамі, падабранымі пад колер вачэй, у якія дырэктар не асмельваецца паглядзець, закрануты лёгкасцю яе тону, абыякавасцю яе смеху. А гэта ўжо яму, дырэктару. Здрасце, я на хвілінку, унізе чакае транспартны сродак з вельмі-вельмі настойлівым паклонам. Таксіст нелегал, якому заплачана. Ці не паглядзець нам фоты з карпаратыву, ці не папіць разам кавы. Але дырэктар не прапануе ёй кавы, не інвестуе сваё важкае слова ў яе дэвальваваны ўзростам капітал. Ён нават не глядзіць у ейны бок. закаханая не можа даць веры, яна прынесла свайму дэмісезоннаму мужчыну неабышто натуральны плод жаноцкасці, дзе трэба сакавіты, дзе трэба мяккі ды прухкі, крыху пераспелы, затое салодкі, на, еш, а нахабнік адварочваецца. Ды як жа яму не сорамна так ставіцца да жанчыны? Няўжо табе шкада для мяне некалькі фрыкцый суцяшэння, сексіст пракляты? Але ў яго намячаюцца больш спакуслівыя варыянты. Днямі ён з намеснікамі гуляў у карты, направа вазіць у прыгарадны лес маладых спецыялістак. Трэба ўзяць крыху далей ад павароту на вайсковы гарадок, там ля павароту працуюць мясцовыя жрыцы кахання. Нікуды цёлкі не дзенуцца, здае карты дырэктар, ён зноў выйграў. Без сувязяў у Мірапольску не ўладкавацца на прыстойнае месца, а іх узялі проста так, але не за так. Вопытная кадравічка праінструктаваная, каго трэба прымаць на працу. Яна глядзіць не ў дыпломы, на даўжыню ног і аб'ём грудзей. Цяпер столькі прывабных цёлачак працуе пад яго кіраўніцтвам, а гэтая. На дзвярах прыёмнага пункта, дзе такія, як яна, могуць здаць пустую шклатару сваіх чаканняў, вісіць абвестка: «Вінтавыя не бярэм». Ёй лепш завінціцца назад і прайсці ў храм недалёка, купіць адпушчэнне грахоў. Войскі саракагадовай, у якой гэта столькі раз ужо было, што магла б навучыцца паважаць сябе, бясслаўна рэціруюцца. «Усмешку, усмешку, раўсці не смей, валі адсюль хутчэй», здаецца, ён павёўся, здаецца, туш пацякла. Не, яна водаўстойлівая і куплена за вялікія грошы, каб плакаць ад глыбокаводнага аргазму, а кабета раве ад крыўды. Язва яе самаацэнкі запалілася, цяпер ужо невылечна. У гэтай шчаслівай жанчыны больш не гараць вочы. Сыходжу без пакупак. Насустрач мне шыбуюць раўналеткі з рашучымі тварамі, і кожнае нібы трымае транспарант, на якім вялікімі літарамі напісана «Апошні вагон». Іх раман з люстэркам пачаўся ў такім узросце, калі дарыць сябе ў прынцыпе ўжо можна, бо выгадна прадаць усё роўна не атрымаецца. Паспрабуйце абысці ледзяныя камлыгі, калі нага ў нязручным боціку азызла. Хоць усе жанчыны тут чэмпіёнкі ў нацыянальным відзе спорту, зімовым бегу на абцацах шпільках, і ўмела бяруць перашкоды, прычым з цяжкімі торбамі, некаторыя яшчэ і з дзецьмі на руках. Да таго ж з зямлі тут вечна нешта тырчыць – то труба, падобная да скачарнелай канцавіны з пехам прыкапанага трупа, то драпежны дрот, і як не зачапіцца за іх вузкім мыском моднага бота. А ім гэта ўдаецца. Пад кустамі валяюцца бутэлькі, вунь і бабця, заўзятарка ціхага палявання, чыкільгае па абабкі ад гарэлкі, ды асавікі ад віна. Кабеты-ягадкі грэбліва абыходзяць тыя грыбочкі. Вузкія штаны ўгрызаюцца ў міжножжа і жывот, вочы слязяцца ад лішку агрэсіўнай касметыкі. Але жаночае цела ўсё стерпіць. Флэшмоб жаноцкасці ва ўсё горла крычыць пра жаданне атрымаць ад мужчын запрашэнне выпіць кілішак другі дзе-небудзь у зацішнай кавярні. На благі канец можна і вунь у тым кустоўі, дзе вароны раздзёўбваюць мінулагодні кашэчы труп. Але нават благога канца ім не дастанецца. Усё жыццё тых кабет Казка пра збаночак і дудачку. Іх маладосць выпала на часы дэфіцыту, яны не маглі дазволіць сабе модныя строі, каб спакушаць мужчын. Цяпер адзенне не ўмяшчаецца ў шафу і распірае валізу пад канапай, бы расчлянёны труп. Але мужчыны іх не хочуць. У лепшым выпадку тыя мужчыны праводзяць ностальгічным позіркам маладух, але галоўны іх інтарэс давно засяроджаны не ў нагавіцах, а ў краме, дзе нектар багоў амбасадора ім адпусцяць кругласуткава, ці ў наварыстым баршчы, прыгатаваным жонкай. Спелыя дамы прагнуць кахання, нічога не паробіш. Яны прыпалі да аслінага капытка ў жаночых часопісах і ведаюць, цяпер новы тренд. На планеце пасля 40 ёсць жыццё. Ух ты, вось яны і пажывуць. Можа, нават з маладым, а калі сустрэнуць яго, ну нібыта Бог на зямлі нарадзіўся і цяпер ляжыць у калысцы, прадзёўбся з залатога пра яйка, лапоча па-боскаму і старанна смокча вялікі палец нагі, бо ў яго няма маці, якая ён лічыць яму без патрэбы. Але ён памыляецца, самаабвешчаная маці, вунь яна, назірае за маленькім, каб своечасова подбегчы, калі дзіця заплача, і з пераможным клічам усунуць яму ў рот сваю смочку. Жанчыны яшчэ нейкі час будуць прыніжана лавіць знакі ўвагі, задаволена апускаць вочы, калі мужчына паляпае іх па азадку за адсутнасці побач маладзейшых. Выкарыстаныя і кінутыя будуць буяніць на дзявочніках, напівацца ў драбадан, выклікаць таксі, ліпнуць да таксіста з пытаннем «Я прыгожая?» І гэта будзе найвялікшым нонканфармізмам іх жыцця. А потым у тэлеперадачы жанчыны рэгіёна распавядуць, якія яны шчаслівыя. Як мяне захапляе голад пачуццяў, які маім раўналеткам нарэшце дазволілі. Праграма развіцця горада даказала сваю эфектыўнасць, аднак ад гэтага голаду не выратуе. Ні ананімныя алкаголікі, ні праваслаўныя казакі не адолеюць спрута. Хіба што эрас з танатасам скінуцца, купяць на дваіх і дамовяцца. Нешта буйна разрастаецца ў венах і артэрыях гэтых жанчын, несанкцыянавана набухае і лопаецца, разлятаецца, у асноўным налева. Паважаныя грамадзянкі, прыбярыце ў вашых унутраных зонах адпачынку, на будаўнічых пляцоўках і на могілках бляшанкі ад кансерваў, недапалкі. Вось тое, чым вы перапоўненыя. Зрэшты, сметніцы ўнутры цябе, пані тэлевядоўца, даўно патрабуюць ачысткі, да таго ж міма іх плююць усе, каму не лянота. Чым ты лепшая за тых кабет? А хіба я сказала, што лепшая?